sa sayong mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Sisira na lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Nabalitan ko sa kabilang buhay. Ah, ah, ah, ah. Paano na ang lahat? Paano na ako? Sinabi mo sa akin na sabay tayong mga ngaral. Bakit bigla ka lumisan nang hindi mo lang nagpaalam? Isang malamig single forever till I met you. Usually don't be falling, falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover, but before you leave. Usually I would never even care. Baby, I know she's creeping, I feel it in the air. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. But when you kiss me, I know you don't share my love, but I still want that. You're savage love. You're savage la la la. You're savage la la la. You can use me, cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. But when you kiss me, I know you don't share my love, but I still want that. You're savage love. You're savage la la la. You're savage la la la. You can use me, cause I still want that. You're savage love. You're savage, la la la. Ooh la la la. You're savage, la la la. You can use me, cause I still want that. You're savage, love. Ooh la la la. You're savage, la la la. Ooh la la la. You're savage, la la la. You can use me, cause I still want that. You're savage, love. You're savage, la la la. You're savage, la la la. You can use me. Magandang dilag, puso ko'y iyong nabiha. Wala nang minanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila'y napapating. nan mo na ako. Di ba naiintindihan mo lang kung kinalaman dyan sa sinasabi mong huwag na yan natin sinungaling. Huwag mo nga kong paikutin. Why you calling me a baby? Are you crazy? I'm like, whoa. What you telling all these fellas? You're my baby, I'm like, sa iba. Ano ba meron ka? Tila kakaiba. Parang may gayuma ang gandang iyong tinataya. Sarap maranasan makasama ka palagi, lalo kung yung labi mo sa akin ay sasagi. Matagal na kita gustong makamit, matagal na rin akong naaakit. Oh, mahal pa kita, di na mawawala yan. Anong magagawa ko? Yan ang nakasanayan. Sa dami mong iniisip, ayoko na na makipagsabayan. Kailangan na siguro ang may ayaw sayang. I'm gonna fight back, what if become? Yeah, I got bruises where I came from, but it wouldn't change if I could restart. I'm gonna hide these beautiful scars. Mabuti na yung ganito, mas kumaan yung pakiramdam ko. Kaya kung babalik ka ay huwag nang umasa pa muling makuha mo. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago ganun. Tamaan sa mga halik mo, pwede ka nang lumayas bukas sa pinto. Pakisabi na lang sa kanya na siya lang ang mahal ng puso. Kahit saan man magtungo, di ba't sabi mo di mo ko iiwan? Di ba babayaan na ako'y mag-isa? Gusto ko nang sabihin na mahal pa kita, pero di ko magawa, di magkasalita. Kaya pasensya na, hintay ka lang at ako rin ay bawin. Pasensya na, sabihin ko hindi ko rin kaya na mag-isa. Baka mapahiya o baka mawala kapag inamin ko pa, kaya pasensya na. Hintay ka lang at ako rin ay bawin. Pasensya na, sabihin ko hindi ko rin kaya na mag-isa. Kaya ko namang ilaban ka pa, alam mo na iningatan kita. Kaso lang may hinahanap ka pa. Kulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. I've been hurt before, pero ngayon ay okay na. Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka, ako'y nararahuyo kapag kasama ka. dadalan si Tito ng paboritong J ko. Niligawan araw-araw, sabi ko sa'yo, di ko sisirain ang tiwala na binigay mo. Yes, parang sinagot ng emitanyo ang isa sa mga hiling ko. Tumaya sa maling tao, pero sa'yo ako'y bumingo. Di ko na kailangan manalangin pa, ikaw lamang sinta, aalagaan ka. I've been hurt before, pero ngayon ay okay na. Nahanap yung diwata na pinagdasagusama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ito na ako, tabihag ng isang diwata. Di makawala sa taglay niya na mahiwaga. Parang panagi habang nakaili, ikaw pa rin ang iniisip. Hirap kasing isipin na mawawala ka pa. Bawat minuto na kasama ka, sobrang saya. Hanggang gawin lahat ang gusto mo, sabihin mo. Tapos na ako sa laro, sa'yo ako ay sabihin mo. Pero ngayon ay okay na, nahanap yung diwata na pinagdasal ko sama. Ako'y nararapuyo kapag kasama ka. Ako'y nararapuyo kapag kasama ka. I've been hurt before, pero ngayon ay okay na. Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Sa'yo matingin pa lang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Titig mo pa lang ako ay bibigay. Iyong ganda'y wala ka sa iyong tingin, yeah. Pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Girl, arbor na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, titig pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ng aking nararamdaman. Sarap titigan ng chinita na yan. Sa kanya kinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. chinita girl, my chinita girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na mga titig mo sa akin na kabighani na di ko mapigilan ang aking nadarama. My chinita girl, my chinita girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na mga titig mo sa akin na kabighani na di ko mapigilan ang aking nadarama. Mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di magkita makasama ngayon, pero hindi yung rason para ako'y maganap ng basa. Pagkat ako'y kontento na sa'yo lang ako. Ikaw ang kukumplado sa mundo ko at pumaong. Kaya wala nang dahilan para ako'y magluko. Basta lalaki na naging kabihit na ng buhay ko. Kaya magtiwala ka lang, lagi mong tatandaan. Wala pagitan na maaris at di magkahalang. Kahit malayo ka man, makakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Pagpapago pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahalagi mong tandaan. Di magpapago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawag dagat man ang pagitan. Natin dalawa, di yun makakahalang. Kahit malayo ka man, kahit malayo ka man, di magpapago sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya huwag kang mangamba at huwag kang mag-alala. Di ko babalihin, nasa pala natin dalawa. Maghihintay ako na muli makasama ka. And live for. I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could, just care for you. You are the reason the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're breaking me. Patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na pinabanggit ang pangalang nakasunayan. Tayo ay pinatapo, ngunit hindi tinanana. Sadyang mapaglaro itong kinalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mapabalikan. Pinatako ngunit hindi tinadana. Puso natin ay hindi na may babalik ang dating nating pagsasama. Ang tamis ng iyong alikay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan'y pinag-isa. Tayo ay pinatapo, ngunit hindi tinanana. Sadyang mapaglaro itong kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mapabalikan. Pinatakot

sumabay sa aking mundo. Sana ay panghawa mo ay na ito. Yaman, special dedication to the Reggae Rasta. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita dalangin ko. Ikaw ang nabigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghama ko ay na ito. Sabi na lang

laging hindi makatulog. Dahil dama ko pa rin ang mga sakit na iyong dinulot. Kahit ano ang gawin, bakit ang tulad mo di ko malimot? Inaalala ang nakaraan kung paano mo ko pinaikot. Buti ka pa, may bagong mundo na nagpapasaya. Habang ako, nilamon ng panibugo, di na magawang sumaya. At buti ka pa, parang wala lang ang nakaraan nating dalawa. At baliwala, lahat ng mga kabutihan ko sa'yo noong nagawa. Ngunit ngayon, ikaw na ay lilimutin. Larawan mo ay lulukutin. At ang umibig muli sa iyo ay di ko na uulitin. Dahil pagod na akong masaktan, masakit man na isiping ako ay gusto mo lang at iba ang gusto mo na ibigin. Huwag kang mag-aalala, malilimutan kita. Darating ang panahon, panahon para ako naman ang sumaya. Hirap man akong kalimutan ng pinagsamahan noon nating dalawa. Walang sama ng loob, masaya na ako kung saan ka masaya. Buti ka pa, sobrang bilis mo lang akong nakalimutan. Buti ka pa, ngayon ay nakahanap ka. Okay ka na, pero ako, ito pa rin, turo pa rin. Hindi pa rin kita makalimutan. Buti ka pa, okay ka na, parang di dumaan sa kabiguan. Nakakatampo, patang tigas mo. Yung iwan na ko't maganap ng iba, buti na tiis mo. Ikaw na itong nangaliwa, ikaw na itong nagpakahitad. Matapos mo kong hiwalayan tang ina, ako pa ang iyong binaligtad. Ako nagloko, ako ang sumuko, ako masama, ako na nakit. Sige isisi mo sa akin lahat at isipin mo na ikaw ang mabait. Kahit masakit, titiisin, ayos lang kahit wala kang pake. Alam ko na di mo na ako mahal, kaya sa paglandi ikay nagmadali. Bilib ako sa'yo kasi matigas ka, nagawa mo lahat ng aking ayaw. Bilib ako kasi pinagpalit mo yung 10 taon natin sa 10 araw. Bilib ako dahil kahit ito ko lubaan di kayang tanggapin. Nagpakilala ka bilang maling taon na hindi ko dapat makalin. Hindi ka pa, sobrang bilis mo lang ako nakalimutan. Hindi ka pa, ngayon ay na. Sobrang bilis mo lang akong nakalimutan. sayang na panahon at kiyang iyo'y nagtatanong kung kasalanan ba, inibigin ka, ayoko na sa'yong masaktan pa. Tanggap ko na at kahit ipilit ko pa, malabong maging tayong dalawa. Just touch my body, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong inihintay. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay habang na ito. Habang ako ay naglalakad, nakatingin sa malayo. Hindi ko kagad na malayo, nandiyan ka pala. Tayong dalawa'y nagkabunggo. Napakaganda mo naman, lakas makaakit. Para kang anghel na umaawit sa langit. Aabutin kita kahit maraming balaki. Kasi mahalaga ikay mapasakin. Kahit anong lalim, aking sisisirin. Di na mabibitin pa sa aking gagawin. Nantay ka muna sa akin, babe. Sulitin natin ang gabi. Yung mga problema itabi. Pwede bang huwag na muna nating pag-usapan? Hintayin na lang kinabukasan. Huwag na yun, baka di ko kayanin. Okay, sarap isipin sana na makapiling kang muli. Ngunit ito'y isang laro lang at puso ko'y nahati. Pigilan mong sarili mong mahulog sa katulad ko. Please, huwag ako'y panalang. Dito lang kung sakali. You wanna be with somebody. You wanna be with somebody. Binibining kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano ang maging reyna. Para na sa mga alamat, alam ko na di patas ang mundo para sa ating dalawa. Hahayaan mo na lang ba kung mahulog? Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong inihintay. Pwede ba dito ka lang? Dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. isang dalangin. Huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang atin. Lamig ng hangin ang yakap tuwing gabi, tuwing gabi. Ipilit mang itago, hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sakin lamang may galit ang matayang tadhana ng di namamansin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang ang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pilit mang itago, hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa akin lamang may galit ang madayang tadhana ng di namamansin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako ay masaktan kung sino man. Para sa akin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa akin, kahit magaling, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan? Sabihin, ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin, tangayin ng salita. Wag mong akong sisihin, mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisiring kahit walang mapala. Pag may lahat ang damdamin, sana magbagong patingin. Bakit laging ganito? Kailangang magkailangan. Ako ay nalilito. Huwag mong akong sisihin. Mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisiring kahit walang mapala. Pagnilahad ang damdamin. Sana di magbago ang patingin. Aminin ang mga lihim. Sana di magbago. Masabi lang na mayroong konting pagtingin. sinungaling. Parang tangang kausap ang tala at buwan. Maghihintay nang meron sa higa ng kawalan. Matuto sa lupa'y iwanan lang naman. Kailan ba makakatulog na mahimbing? Kahit ilang minuto lang na di ikaw ang nasa isip. Baka po pwede lang naman, huwag ka munang magparamdam. Dahil sawang-sawa na akong marinig na ako'y kaibigan lang. Ang ina, ba't ba walang mali sa'yo? Di magawang umiwas at tuluyan ng lumayo. Kahit na anong gawin, sinusuway ko pa rin. Kahit napagod na ako sa'yo. Parang tangang kausap ang tala at buwan. Naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Natutong lumipad kahit pagod at sugatan. Gahon ko sa lupa'y iwanan lang naman. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.